ब्रह्म सूत्र में हम लोग विचार कर रहे थे रूपादि मत्वाच विपर्यय दर्शनात्। जहाँ जहाँ रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि दिखते हैं वो सब सावयव होते हैं, अनित्य होते हैं। परमाणु में भी अगर रूप रस इत्यादि रहेगा वो भी सावयव होगा, अनित्य होगा, सिद्धांत ऐसे सिद्ध किया। वैशेषिक उनका सूत्र कहता है, जैसे प्रथम सूत्र वैशेषिक का दिखाए सद अकारण बन नित्यम, तो सद होगा और जिसका कारण नहीं रहेगा वो नित्य होगा। तो सिद्धांत इसका भी ये निराकरण कर दिया, अकारण वत ये आप पहले कैसे निश्चय कर लिए उसका कोई कारण नहीं है बोल करके। और द्वितीय सूत्र कहे थे अनित्यम, अगर नित्य कोई कारण नहीं रहेगा, अनित्यमिति च विशेषत प्रतिषेध अभाव, कार्य को अनित्य कहते हैं। अगर कारण नित्य नहीं होगा कार्य को अनित्य कैसे कहेंगे? कार्य को अनित्य कहना ये प्रतिषेध तभी बनेगा अगर कारण नित्य होगा। तो सिद्धांत उसको भाष्य में कह दिया तदपि न अवश्यम परमाणु न नित्यत्वम साधयति, कारण कोई होना चाहिए वो नित्य होना चाहिए किंतु वो परमाणु क्यों होगा। सिद्धांत उसके लिए कहता है तच्च अस्ति एव नित्यं परम कारणं ब्रह्म, तो ये ब्रह्म परम कारण है ये अस्ति। अच्छा आगे टीका में उसके लिए कहते हैं नच प्रतीक से पूर्व में कार्ये नित्यत्व प्रतिषेध व्यवहारम अंगीकृत्य ब्रह्मणि प्रतियोगी प्रसिद्धिर उक्ता, कार्य में नित्यत्व का प्रतिषेध हो रहा है। अच्छा वो जो एक कॉल आया था उसको हम काट दिया किंतु उसके साथ रिकॉर्डिंग भी कर रहा है ये। ओहो अच्छा ये कॉल चल रहा था, बीच में और एक कॉल दिखाई दिया, एक कॉल चलने का समय दूसरे कॉल आ सकता है, दिख सकता है। अच्छा हमको पता नहीं था, मैं सोचा। अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा हाँ तो ठीक है, मैं कहा कि कार्य नित्यत्व प्रतिषेध, ये कार्य में नित्यत्व प्रतिषेध होता है तो कहीं ना मतलब कारण को नित्य मानना पड़ेगा, इसलिए कारण ब्रह्म होगा जो नित्य होगा। सिद्धांत ये कार्य में नित्यत्व प्रतिषेध होता है इसको स्वीकार करके, तो नित्यत्व का अभाव कार्य में है तो प्रतियोगी हो गया नित्यत्व, ब्रह्म में प्रतियोगी नित्यत्व प्रसिद्धि है ऐसा सिद्धांत कहा। वस्तुतस्तु विशेष व्यवहार यही नहीं होता है, अर्थात नित्यत्व प्रतिषेध करना इस प्रकार की जो विशेष व्यवहार यही नहीं, मतलब ये सिद्ध नहीं है। तो क्यों कहते हैं, आप पहले नित्यत्व का प्रतिषेध करते हैं तो जैसे बंध्यापुत्र का प्रतिषेध किया जा सकता है क्या, बंध्यापुत्र से अभाव ऐसा नहीं किया जा सकता है। क्यों, अगर प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं है तो आप अभाव व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। तो सिद्धांत कहता है कि कारण नित्यत्वस्य प्रमाणांतरेण ज्ञानं विना कार्यम अनित्यम इति व्यवहार अयोगा, कारण अनित्य है ऐसा प्रमाणांतर से पहले ज्ञान हो, कारण नित्य है, कारण नित्य है ऐसे प्रमाणांतर से ज्ञान होने के बाद ही आप कार्य में अनित्यत्वम ऐसे शब्द व्यवहार कर पाएंगे। नित्यत्व पहले प्रसिद्ध हो तभी नित्यत्व का अभाव आप प्रमाण करेंगे। कारण में नित्यत्व पहले प्रमाण आपको करना पड़ेगा तभी कार्य में अनित्यत्व कहेंगे। भाष्य में तो जब तक कारण में नित्यत्व प्रमाणांतर से ज्ञान नहीं होगा कार्य में अनित्यत्व व्यवहार आप कर ही नहीं पाएंगे। पूर्व पक्ष कहेगा हमने सूत्र दिया ना अनित्यम इति च विशेषत प्रतिषेधात, प्रतिषेध अभाव होगा अगर नित्य कहीं नहीं होगा तो। सिद्धांति कहता है ये खाली आप शब्द कह दिए, नित्य कहीं है ये आप पहले प्रमाण करना चाहिए तभी आगे कहे कि हम यहाँ अनित्य व्यवहार करते हैं, कहीं ना कहीं नित्य होना चाहिए इसलिए हम यहाँ अनित्य व्यवहार करते हैं, ये आप नहीं कह पाए खाली शब्द से कहने से नहीं होगा। भाष्य में न च शब्दार्थ व्यवहार मात्रेण कस्यचित अर्थस्य प्रसिद्धिर्भवति। खाली शब्द अर्थ का व्यवहार कर देंगे तो कोई अर्थ की प्रसिद्धि प्रमाण प्रामाणिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वास्तव तो क्या होता है, कहते हैं प्रमाणांतर सिद्धयोः शब्दार्थयोः व्यवहार अवतारात्। प्रमाणांतर से शब्द और अर्थ इनका सिद्धि होने पर ही व्यवहार हो पाएगा। जिसका प्रमाणांतर से सिद्धि नहीं है ऐसा शब्द अर्थ ये व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे आप। टीका में यदि प्रमाणांतरं कारण नित्यत्वे स्याद तद तदा अयम व्यवहार समूलो भवति। कारण में नित्यत्व अगर प्रमाणांतर से सिद्ध हो तदा अयम व्यवहार, अयम व्यवहार अर्थात कार्यम अनित्यम इस प्रकार की व्यवहार ये समूलो भवति। इसका मूल होगा कि प्रमाणांतर से ज्ञात है कारण में नित्यत्व, तो ये जो कार्य अनित्यत्व व्यवहार वो समूल होगा। तथो अभी कारण में नित्यत्व प्रमाणांतर से अगर ज्ञान हो जाएगा तथो मूल ज्ञानात प्राक, कारण में नित्यत्व प्रमाणांतर से ज्ञान होना चाहिए और वो ज्ञान होने से पहले आप कार्य को अनित्य ऐसे व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। और व्यवहारात मात्रात न वस्तु सिद्धि, कार्य में अनित्यत्व तो ये व्यवहार आप कर ही नहीं पाएंगे और व्यवहार करने से भी कहीं ना कहीं नित्यत्व कारण में सिद्ध हो जाएगा ऐसा नहीं कह पाएंगे। क्यों? व्यवहार मात्र से विषय सिद्ध नहीं होता है। जैसे बटे यक्ष व्यवहारातपि तत् सिद्धि प्रसंग, यह बटे यक्ष तो ये तो व्यवहार कर देते हैं, तो अगर व्यवहार मात्र से वस्तु सिद्धि हो जाएगा तो फिर वट वृक्ष में यक्ष का सिद्धि भी फिर मानना पड़ेगा। और मूल ज्ञाने तो व्यवहार करने के लिए मूल ज्ञान अगर होना चाहिए ऐसा कहेंगे तो मूल ज्ञान है तो तेन व अशेष सिद्धेर व्यवहार उपन्यास वैर्थ्यम। मूल अर्थात कारण में नित्यत्व ये मूल, उसको आधार करके शब्द प्रयोग करेंगे कार्यम अनित्यम। अगर मूल का ज्ञान हो गया अर्थात कारण नित्य है ऐसा ज्ञान हो गया, उसी से तो सब सिद्धि हो जाएगा। फिर कार्य अनित्य ये सब व्यवहार उपन्यास करना जरूरत नहीं, क्योंकि आप कारण में कार्य में अनित्यत्व व्यवहार होता है इसलिए कार्य कारण नित्य होना चाहिए। कार्य में अनित्यत्व व्यवहार होता है इसलिए कार्य में अनित्यत्व का व्यवहार होता है इसलिए कारण नित्य होना चाहिए। किंतु अगर कारण में नित्यत्व पहले ज्ञान होने के बाद ही कार्य में अनित्यत्व व्यवहार हो पाएगा तो कहें कारण में नित्यत्व ज्ञान तो आपको पहले हो गया, अतः फिर ये सूत्र क्या जरूरत है। मूल ज्ञाने, मूल ज्ञान अर्थात कारण नित्यत्व ये ज्ञान हो जाने से तेने वो अशेष सिद्धे। अभी आप परमाणु नित्यत्व सिद्ध करने के लिए सूत्र कह रहे हैं तो वही तो कारण हो गया परमाणु, उसी में नित्यत्व सिद्ध हो गया तो उसी से सब सिद्ध हो गया। अभी व्यवहार को आप फिर हेतुत्व न देते हैं, क्या जरूरत है। व्यवहार उपन्यास वैयर्थ्यम इति भावः। एवं परमाणु नित्यत्वे काणाद सूत्रद्वयं निरस्य तृतीयं निरस्यति। काणाद सूत्र दो ये परमाणु में नित्यत्व सिद्ध करते थे, अभी ये दोनों सूत्रों का निराश कर दिया गया। ये सूत्र परमाणु में नित्यत्व की सिद्धि नहीं कर पाएगी। अभी तृतीय सूत्र काणाद सूत्र जो कि परमाणु को नित्य कहने वाले, भाष्य में यद्यपि नित्यत्वे तृतीय कारणम उक्तम। कर्णाद सूत्र तृतीय सूत्र कारण नित्य है ऐसा कहता है। सूत्र है अविद्याच, इतना सूत्र है इति ये सूत्र। अभी सिद्धांति कहते हैं तद यदि एवं विव्रियते, अविद्याच सूत्र का विवरण अगर ऐसा करेंगे क्या करेंगे तो सताम परिदृश्यमान कार्याणाम कारणानाम प्रत्यक्षेण अग्रहणम अविद्या इति। परिदृश्यमान कार्य त्रिअणु को इत्यादि जितने बड़े हो गए ये सब परिदृश्यमान, तो द्विअणु को कार्य है किंतु वो परिदृश्यमान है नहीं है, इसलिए कहते हैं परिदृश्यमान कार्याणाम सताम कारणानाम उनका जो कारण है, क्योंकि ये कार्य है तो उसका कोई कारण रहेगा, कारण को सत होना पड़ेगा। कहते हैं सताम कारणानाम, सताम परिदृश्यमान कार्याणाम कारणानाम, सताम का अन्वय कारणानाम के साथ। तो जो सत कारण है प्रत्यक्षेण अग्रहणम, वो कारण प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं हो रहा है किंतु असत है, यही अविद्या है। ये जो कारण का प्रत्यक्ष से ग्रहण नहीं हो रहा है किंतु विद्यमान है, विद्यमान होने पर भी ग्रहण नहीं हो रहा है, उसी को अविद्या कहा जाता है। ऐसे उनका ये सूत्र है। इस प्रकार की अगर व्याख्यान करेंगे तब जैसे परमाणु भी कारण है और वो प्रत्यक्षेण अग्रहण है, इसी प्रकार के परिदृश्यमान कार्य हो गया त्रिअणुक, त्रिअणुक का कारण कौन है? द्विअणुक, वो भी सताम, वो भी सत है, और वो प्रत्यक्षेण ग्रहण होता है क्या? नहीं होता है। नहीं होने से प्रत्यण प्रत्यक्षेण अग्रहणम ये आप परमाणु में सिद्ध करने जा रहे थे, ये तो द्विअणुक में चला गया। अभी द्विअणुक भी नित्य ये सिद्ध हो जाएगा, तो द्विअणुक नित्यता अपि आपद्येत, ये दोष आ जाएगा। कारण कारण परमाणु भी कारण होता है, द्विअणुक भी कारण, त्रिअणुक भी कारण, सब कारण होते हैं आगे आगे कार्य के लिए। टीका में सताम अर्थात अणुनाम जो कारण होते हैं, सताम कारणानाम अर्थात अणुनाम, दृश्यमान स्थूल कार्याणाम, भाष्य में कहा परिदृश्यमान कार्याणाम, परिदृश्यमान स्थूल कार्य वही दृश्यमान होंगे। तो ये कैसे ग्रहण होते हैं? कहते हैं कि ये तो परिदृश्यमान हो गए किंतु प्रत्यक्षेण कारण अज्ञानम, उनका जो कारण है वो प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान नहीं हो रहा है। प्रत्यक्षेण कारण अज्ञानम अविद्या इति यदि सूत्रार्थ, अगर ऐसा कहेंगे तरही कभी क्या हो गया, जो अप्रत्यक्ष कारण तुम नित्यत्व हेतु हो स्यात्, नित्य कौन हो जाएगा? जो कारण हो और अप्रत्यक्ष हो, अप्रत्यक्ष कारण जो होगा वो नित्य हो जाएगा, ऐसे ही सूत्र का अर्थ होगा। तो सिद्धांत कहता है कि तन्न वो बात ठीक नहीं है, क्यों? द्वेणु के व्यविचारा, द्वेणु का कारण भी है अप्रत्यक्ष भी है किंतु वो नित्य तो नहीं है, द्वेणु में व्यविचार हो जाएगा। अभी वैशेषिक कहेगा कि हम हेतु दिए कि अप्रत्यक्ष कारणत्व नित्यत्व में हेतु है, अर्थात यत्र यत्र अप्रत्यक्ष कारणत्व तत्र तत्र नित्यत्व, ये व्याप्ति व्यभिचार हो गया कहाँ? द्वेणुको में, ये द्वेणुको में व्यभिचार हो गया, क्यों? नित्यत्व नहीं रहा किंतु अप्रत्यक्ष कारणत्व रहा। अभी वैशेषिक कहता है कि यदि आरंभक द्रव्य शून्यत्व हेतु विशेषणम, आरंभक द्रव्य शून्यत्व सती अप्रत्यक्ष कारणत्व, इतना कहेंगे, जहां रहेगा वहां नित्यत्व रहेगा, इस प्रकार की कहेंगे। आरंभक द्रव्य शून्यत्व अर्थात उसका कोई आरंभक अवयव नहीं है, जिसका आरंभक कोई द्रव्य नहीं रहेगा वो नित्य होगा ना अनित्य होगा? जिसका कोई आरंभक नहीं है नित्य होगा। तो सिद्धांत कहते हैं तदा विशेष वैयर्थ्यम आपद्यते, आप कहते हैं कि अभी आरंभक द्रव्य शून्यत्व सती अप्रत्यक्ष कारणत्व नित्यत्व में हेतु है, आरंभक द्रव्य शून्यत्व कहने से तो यही तो नित्य सिद्ध हो गया, फिर विशेष अंश क्यों कहते हैं? विशेष वैयर्थ्यम आपद्येत, और पुनरुक्तिश्च, तो विशेषण में भी नित्यत्व सिद्ध होता है और विशेष अंश से भी वही सिद्ध होता है, ये पुनरुक्ति हुआ। क्योंकि जो आरंभ का द्रव्य शून्य होगा तो उसका कोई कारण रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो कारण तो फिर क्यों कहते हैं? वो तो पुनरुक्ति भी हो गया। भाष्य में अथा द्रव्यत्वे सति इति विशेष्येत द्रव्यत् अद्रव्यत्वे सति, अर्थात आरंभ का द्रव्य कोई नहीं है, ये स्वयं द्रव्य नहीं है, अद्रव्यत्वे सति, अद्रव्यत्वे सति का अर्थ आरंभ का द्रव्य शून्यत्वे सति। ऐसा अगर कहेंगे तो विशेष्येत, पहले जो हेतु दिया था कि अप्रत्यक्ष कारणत्वम, उसमें एक विशेषण लगा देंगे अद्रव्यत्वे सति। तथापि सिद्धांत कहता है तथापि अकारणवत्वमेव नित्यता निमित्तम आपद्येत, अकारणवत्वम इतने ही, क्योंकि आरंभ के द्रव्य शून्यत्वम कह दिया अर्थात कोई कारण नहीं है, इतने से ही तो नित्यता हो जाएगा। फिर और विशेष अंश अप्रत्यक्ष कारणत्व में ये कोई जरूरत नहीं है। अथवा ये भी हो जाएगा, अगर आप आरंभक द्रव्य शून्यत्व कहेंगे अर्थात उसका कोई कारण नहीं रहेगा, आप पहले हेतु कहे थे अप्रत्यक्ष कारणत्व, तभी अप्रत्यक्ष कारणत्व में जो कारणत्व अंश था वो उसके साथ नए जाने से अकारणत्व होगा, तो अप्रत्यक्ष है और अकारणत्व भी है, तो विशेष अंश हो जाएगा अकारणत्व और विशेषण अंश हो जाएगा अप्रत्यक्षत्व। अभी अगर आरंभ का द्रव्य शून्यत्व इतना अगर आप विशेषण दे देंगे, पूर्व में जो अप्रत्यक्षत्व सती अकारणत्व था तो अकारणत्व अंश फिर व्यर्थ हुआ, क्योंकि आप आरंभ का द्रव्य शून्यत्व कह दिए, पहले हेतु था अप्रत्यक्ष कारणत्व, उसमें दो भाग है, एक अप्रत्यक्षत्व है एक अकारणत्व है। ना ना ना, वो तो अन्वय का अन्वय अप्रत्यक्ष के साथ लेंगे, तो प्रत्यक्ष कारण और न प्रत्यक्ष कारण ही थे अप्रत्यक्ष कारण। अच्छा ना, ठीक है, तब जैसे व्याख्यान हुआ था वही ठीक है। आरंभ का द्रव्य शून्यत्व सती अप्रत्यक्ष कारण तुम इतने पूरा हेतु हो जाएगा तो विशेष अंश व्यर्थ होगा, ठीक है। उस प्रकार भाष्य में अथ अद्रव्यत्व सती इति विशेष्येत, जो टीका में कहा गया तथापि अकारणवत्वम एव नित्यता निमित्तम आपद्येत, कहेंगे ठीक है। सिद्धांत कहता है कि तस्य च प्राग एव उक्तत्वात् अकारणवत्वम, ये तो आप प्रथम सूत्र में कहे थे सद अकारणवत् नित्यम, ये तो प्रथम सूत्र था, फिर ये सूत्र व्यर्थ हुआ। जब प्राग एव, प्राग अर्थात प्रथम सूत्र 4:1:1 जो दिया था वैशेषिक सूत्र, वहां कहा गया था तो अगर तस्य च प्राग एव उक्तत्वात् 4:1:1 सूत्र के द्वारा कहा गया था अविद्या च इति पुनरुक्तम स्यात्, ये सूत्र व्यर्थ हो गया। आगे टीका में पूर्व पक्ष कह रहा है कि परमाणवो नित्याः नाशक अनुपलम्भात् आत्मवत् इति, ये सूत्रार्थम आशंकते अथापि, अथापि अथापि कारण विभागात कारण विनाशाच अन्यस्य तृतीयस्य विनाश हेतुर असंभवो अविद्या। ये जो अविद्या च इति सूत्र है, ये सूत्र का अभी सिद्धांति खंडन करेगा, तो खंडन करने के लिए पहले सूत्र का अर्थ भी वो कहेगा और सिद्धांति उसका खंडन करेगा। अभी सूत्र का अर्थ क्या है, तो कहते हैं कि कारण विभागात अथवा कारण विनाशात च अन्यस्य तृतीयस्य विनाश हेतुर असंभवो अविद्या। कार्य का विनाश या तो कारण का विभाग हो जाए अथवा कारण का विनाश हो जाए, कारण का विभाग अर्थात तंतु का विभाग हो गया तो पटनाश हो जाएगा, अथवा कारण तंतु का विनाश हो जाएगा। तो भी जब कारण का विभाग कहते हैं तो असमवाय कारण का नाश से कार्य का नाश हुआ, तंतु संयोग असमवाय कारण है, असमवाय कारण नाश से कार्य का नाश, और कारण विनाश अर्थात समवाय कारण का नाश से दोनों प्रकार की कार्य का नाश हो सकता है। और पूर्व पक्ष का कथन है कि अन्य से तृतीय से विनाश हेतु और असंभव, अन्य कोई नहीं है, इसी को ही अविद्या कहा जाता है। जहाँ ये दोनों चीज नहीं रहेगा वहां कार्य का नाश नहीं होगा, तो वो नित्य हो जाएगा। अविद्या सा परमाणुनांग नित्यत्वम ख्यापयति, क्योंकि वहां कारण विभाग भी नहीं है, कारण विनाश भी नहीं है, होने से परमाणुनांग नित्यत्वम ख्यापयति इति व्याख्या। ये तो अविद्या च सूत्र का इस प्रकार की व्याख्यान करेंगे, द्वितीय प्रकार की व्याख्यान हुआ। तो इस प्रकार की अगर करेंगे टीका में परमाणव नित्या, क्योंकि नाशक अनुपलम्भात कह दिया सिद्धांतिक वैशेषिक कह दिया, तृतीय कोई हेतु नहीं है और ये दो तो परमाणु में संभव नहीं है, इसलिए परमाणु नित्य हो जाएंगे, इसका निराकरण करेगा। अभी पूर्व पक्ष का जो तात्पर्य टीका में कह रहे हैं तंतुआदि अवयवानाम विभागात, तंतुआदि पटस्य अवयवानाम, पट का अवयव, इनका विभागात अथवा नाशात, नाशात वा पटादि नाश हो दृष्ट, पट का नाश होता है, कार्य का नाश, दो उपाय से हो जाएगा। तच्च द्वयम् निरवयव निरवयवाणूनाम नास्ति इति नित्यत्वम्। तच्च द्वयम् अर्थात अवयव का नाश अथवा संयोग का नाश निरवयव परमाणु का नहीं है, इसलिए परमाणु नित्य हो जाएगा, ऐसे पूर्व पक्ष का मत है। सिद्धांति अभी कह रहे हैं परिणामवादम आश्रित्य अणुनाम नाशकम किंचित संभवति इति परिहरति। अभी न्यायिक लोग हो गए आरंभवाद और परिणामवाद हो गए सांख्य वाले। सांख्य परिणामवाद को आश्रय करके परमाणु का भी नाशक किंचित संभवति, वैशेषिकों को खंडन करने के लिए सांख्य का मत अनुसार खंडन कर देते। भाष्य में न अवश्यम विनश्यत वस्तु द्वाभ्याम एव हेतुभ्याम विनष्टुम अर्हति इति नियमो अस्ति। विनश्यत वस्तु द्वाभ्याम एव हेतुभ्याम अवश्यम विनष्टुम अर्हति इति नियमो न अस्ति। जो विनाश होने वाला वस्तु है वो दो ही हेतु से होगा, वैशेषिक लोग दो ही हेतु कहते हैं, इस हेतु से ही विनष्टुम अर्हति विनाश का योग्य हो जाएगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा नियम होता अगर हम न्यायिक जैसा मानते तो, न्यायिक लोग क्या मानते हैं, संयोग सचिवे ही अनेकस्मिंश्च द्रव्ये द्रव्यांतरस्य आरंभके अभ्युपगम्य माने एतद एवं स्यात्। एतद एवं अर्थात जैसा न्यायिक लोग कहते हैं दो हेतु से कार्य का नाश होगा, एतद एवं स्यात् ये तभी होता अगर संयोग सचिवे संयोग सहकारी हो अनेकस्मिन् द्रव्ये असमवाय कारण नाना हो और संयोग असमवाय कारण हो, सचिव सहकारी हो गया असमवाय कारण सहकारी, तो अनेकस्मिन् द्रव्ये अनेक तंतु में द्रव्यांतर पटस्य आरंभ के अभ्युपगम्य माने, अगर ऐसा मानते तो तभी आप जैसा कहते हैं ऐसा होता एतद एवं स्यात्। टीका में अवयवानां संयोगेन द्रव्यांतर उत्पत्ति आरंभ इति, अवयव का तंतुओं का संयोग होने से द्रव्यांतर पट की उत्पत्ति होती है, ऐसा वैशेषिक लोग मानते हैं। इति यदि मतं स्यात् अगर ऐसा होता तो तदा द्रव्य विनाशो द्वाभ्याम एव इति नियम स्यात्। द्रव्य का विनाश असमवाय कारण अर्थात अवयव संयोग अथवा समवाय कारण अवयव, इनका नाश ये दो ही उपाय से होता। किंतु इस प्रकार की आगे टीका में कहते हैं न आरंभे मानम अस्थि, आप जो आरंभवाद कहते हैं ये परमाणु मिल करके आरंभ हुए संयोग सहकारी हो गया, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। संयुक्त तंतु अन्य पट अदर्शनात्, संयुक्त तंतु उससे कुछ अन्य पट बोल करके पदार्थ कहाँ है, तंतु खुले हुए अवस्था में थे, अभी तंतु संयुक्त अवस्था में है, दिख रहा है तो तंतु ही दिख रहा है, तो खाली उनका अवस्था परिवर्तन हो गया, पहले असंयुक्त थे अभी संयुक्त हो गए, तो संयुक्त तंतु यही तो पट है, इससे कुछ अन्य पट पदार्थ बोल करके और नहीं है। अतः कारणमेव स्वतः निर्विशेषम, कारण जो तंतु है वो स्वतः निर्विशेष है, किंतु विशेषवद अवस्थात्मना कार्यम इति अनुभव बलाद आस्थेयम्। विशेषवद अवस्था विशेषवद मतु विशेष वाला अवस्था रूप से, अभी तंतुओं का एक विशेष रूपेण अगर हम संयोग कर देंगे तब वो पट बन जाएगा, एक विशेष अवस्था रूप से रहना यही कार्यम कहा जाता है। इति अनुभव बलाद आस्थेयम् ऐसा ही मानना है। तथा च अणुनामपि अविद्या परिणाम रूपाणां प्रलय निमित्तेन कालादिना पिंडात्मक स्वरूप तिरोभावेन कारण भावापत्तिर विनाश उपपद्यते। इसलिए अणुनामपि सिद्धांति कहता है कि सांख्य मत को आश्रय करके अणुनामपि अविद्या परिणाम रूपाणां, अविद्या जो प्रधान मूल कारण प्रकृति, ये सब अणु भी प्रधान का परिणाम होने से प्रलय निमित्तेन, जो प्रलय का निमित्त है कालादिना होने से पिंडात्मक स्वरूप तिरोधानेन, उनका जो पिंडात्मक स्वरूप था अणु कुछ विशेष स्वरूप था वो स्वरूप सब तिरोधान हो जाएगा, होने से कारण भावापत्तिर विनाश, कारण रूप हो जाएंगे। कारण रूप क्या है कहते हैं, अविद्या मूल प्रकृति प्रधान, वही रूप हो जाएंगे, वो विनाश उपपद्यते, ये तो संभव हो जाएगा। इसलिए आप जो दो ही उपाय से कार्यों का नाश होगा कहते हैं, ये कोई आवश्यक नहीं है, अन्य उपाय भी है। भाष्य में यदा तु अपास्त विशेषम सामान्यात्मकं कारणं विशेषवद अवस्थान्तरम आपद्यमानम आरंभकम अभ्युपगम्यते। अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम कारणम, कारण जिसमें कोई स्वतः विशेष नहीं है, ऐसा रख देंगे तो ऐसा विशेष हो गया, हटा देंगे तो विशेष हट गया, उनमें विशेष स्वतः कोई विशेष नहीं है। अपास्त विशेषम सामान्यात्मकम, सामान्य रूप है कारणम, विशेषवद अवस्थान्तरम, विशेषवद बद मतु विशेष वाला अवस्थान्तरम आपद्यमानम, अन्य अवस्था को प्राप्त करता हुआ, आरंभकम अभ्युपगम्यते, वो कारण को अब आरंभ को कह दिया जाएगा। क्या उसमें हो गया कहते हैं, विशेष वाला अवस्था को प्राप्त कर लिया, फिर वो विशेष को हटा देंगे कहेंगे वो फिर वो कार्य चला गया, तो उसी को आरंभकम ऐसा कह दिया जाता है। अपास्त अर्थात निरस्त, अपअस्त, निरस्त निरस्त, अपअस्त अप उपपद मतलब प्रादि व्यवहार कर दिया, अप अपगत अपस्त विशेषम अपास्त, अपास्त का अर्थ निरस्त, निरस्त विशेष। आगे भाष्य में तदा घृत काठिन, अभी क्या हुआ कारण में कोई विशेष नहीं है, उनको एक विशेष रूप में प्राप्त करवा देना, वही कार्य हो गया। तदा दृष्टांत देता है सिद्धांती, तदा घृत काठिन्य विलयन वत मूर्ति अवस्था विलय विलयना भी विनाश उपपद्यते। जैसे घृत काठिन्य विलयन हो गया, घृत कठिन अवस्था में था, उसका विलयन हो गया, सब पिघल गया, तो मूर्ति अवस्था इसी प्रकार की मूर्ति अवस्था विलयन अभी कार्य का विनाश ये भी माना जाएगा। कठिन अवस्था हुआ है वो अभी विलय हो गया, तो ये माना जाएगा कि ये कार्य का विलय हो गया। इस प्रकार की एक अवस्था से दूसरे अवस्था चला गया, आप उसको कार्य कारण इस प्रकार की व्यवहार कर देते हैं, किंतु सांख्य कहेंगे वो तो कारण ही है, अभी भी वही कारण रूप में है, विशेष खाली अवस्था प्राप्त हुआ, अवस्थान्तर मात्र परिणाम हुआ। टीका में यथा अग्नि संपर्काद घृत काठिन्यम अवयव संयोगस्य अवयवानां च नाशं विनैव लीयते तद्वत्। यथा अग्नि संपर्काद, अग्नि का संपर्क होने से घृत का जो काठिन्यम था वो क्या था कहते हैं, अवयव संयोगस्य, तो अभी वो घृत काठिन्य का नाश हो जाएगा, किंतु घृत का अवयव का नाश हो जाते हैं क्या, तो अवयवानां च नाशं विनैव लीयते, काठिन्य भाव अभी लीन हो गया, अवयव का तो किंतु नाश नहीं हुआ। तो अभी पूर्व पक्ष कहता था, वैशेषिक कहता था, या तो अवयव का नाश हो नहीं तो अवयव का संयोग नाश हो। अभी वो कहेगा कि काठिन्य होने का समय में संयोग था, अभी काठिन्य लीन हो गया तो संयोग नाश हुआ, तो इस प्रकार की कार्य का नाश होगा। सिद्धांत कह रहा है, न च काठिन्यस्य संयोग विशेषत्वेन गुणत्वात्। अच्छा अभी अलग बात कहता है, काठिन्यस्य संयोग विशेषत्वेन गुणत्वात् द्रव्य नाशे अनुदाहरणत्वम् इति संख्यम। वैशेषिक कहता है द्रव्य का नाश का विचार चल रहा था, अभी आप घृत में काठिन्य का नाश का बात कर रहे हैं, ये जो काठिन्य है ये एक संयोग विशेष है, ये एक गुण है। द्रव्य का नाश का विचार चलने का समय में आप गुण का नाश को दृष्टांत देते हैं, ये ठीक नहीं हुआ। तो अनुदाहरणत्वम सिद्धांत कहता है कि इति न संख्यम, गुणवत द्रव्यस्यापि कुतश्चित विनाश इति अंशेन उदाहरणात्। गुण जैसे काठिन्यों को आप गुण कहेंगे ये भी तो किसी कारण से नाश हुआ, इसी प्रकार द्रव्य भी तो यहाँ समवाय कारण असमवाय कारण नाश के बिना भी कुतश्चित अन्य किसी कारण से नाश हो सकता है, हम उतने अंश में उदाहरण दिए। और दूसरा बात है, आप जो ये गुण द्रव्य से विभाग करते हैं, सिद्धांत कहता है कि गुण परिभाषायाश्च अतंत्रत्वात्, ये सार्वजनिक नहीं है, सभी दर्शन इसको स्वीकार नहीं करते। वस्तु तस्तु सिद्धांत कहता है कि घृतम कठिनम द्रवम इति अनुस्यूत घृत परिणाम विशेष द्रव्यम एव काठिन्यम, द्रव्यम एव काठिन्यम न गुण। तो घृतम कठिनम घृतम द्रवम, द्रवम अर्थात पिघल गया, तो अभी घृतम कठिनम अथवा घृतम द्रवम, ये दोनों में घृतम अनुस्यूत है, तो अनुस्यूत जो घृत है उसका खाली परिणाम विशेष वो तो द्रव्य ही है, तो द्रव्य काठिन्यम न गुण। अनुस्यूत जो घृत, घृत का परिणाम विशेष ही काठिन्य है, वो तो है तो द्रव्य ही है, काठिन्य कोई अलग और गुण नहीं हो गया। नच द्रव्यत्वे अपि अवयवी अवयव विभागात एव तस्य नाश इति वाच्यम। अभी वैशेषिक कहेगा अगर उसको द्रव्य कहेंगे, अभी घृत का अवयव का विभाग हो करके घृत का नाश हुआ काठिन्य का, तो द्रव्यत्वे अपि अवयव विभागात एव तस्य नाश, सिद्धांत कहता है कि नच वाच्यम घृतस्य परिणामिन एकत्वेन विभाग असंभवात्। जब घृत पिघल गया तो उसका क्या अवयव का संयोग टूट गया क्या, सब परमाणु अलग अलग हो गए घृत का, ये नहीं हुआ। इसलिए घृतस्य परिणामिन, परिणाम हुआ था कठिन, अभी परिणाम हो गया द्रव, तो ये एक ही घृत है, उसका विभाग सब परमाणु अलग अलग हो गए, इस प्रकार की असंभव। परमाणु काठिन्य नाशे तद असंभवाच इति भाव, परमाणु का काठिन्य नाश होने पर भी विभाग का असंभवात, विभाग नहीं हो गया, काठिन्य नाश आप कहते हैं किंतु विभाग कहाँ हो गया, इसलिए आप कहें संयोग नाश हो करके घृत का नाश हुआ, ये नहीं हुआ। तो काठिन्य नाश में विभाग नाश ये कारण नहीं बना, क्योंकि विभाग तो हुआ ही नहीं, अभी भी परमाणु सट करके है। किंच प्रलये नासिद रजो नान्यत किंचने त्यणुनाम नाश सिद्धि। प्रलये ये वाक्य है कहीं श्रुति का होगा, प्रलये नासिद रजो नान्यत किंचन, प्रलय अवस्था में रजो न आसित, रजो अणु वो नहीं था, ये धूलि कहते हैं ना रज, अणु भी रज शब्द का अर्थ अणु है, क्या थे रज शब्द अणु पर, ये अणु। तो प्रलये नासिद रजह, रज अर्थात अणु, प्रलय अवस्था में अणु भी नहीं था, नान्यत किंचन अन्य भी कुछ नहीं था, इति अणु नाम नाश सिद्धि, प्रलय अवस्था में अणु का भी नाश हो जाता है, क्योंकि प्रलय अवस्था में अणु था नहीं। तस्मात न तेषां परम कारणत्वम इति उपसंगरति, इसलिए परमाणु नाम परम कारणत्वम ये नहीं है, तेषां परमाणु नाम, इसलिए परमाणु परम कारण है, अंतिम कारण है, ये बात नहीं है इति उपसंगरति। भाष्य में तस्माद् रूपादिमत्वाद् स्याद् अभिप्रेत विपर्ययः परमाणु नाम, सूत्र में था रूपादिमत्वाच्च विपर्यय तद्दर्शनात्, तो रूपादिमत्वाद् परमाणु में रूपादिमत्वम होने से अभिप्रेत वो लोग जो मानते हैं निरवयवत्वम नित्यत्वम वो सब का विपर्यय हो गया। परमाणु नाम, परमाणु नाम रूपादिमत्वात अभिप्रेत विपर्य, अभिप्रेत है निरवयवत्वम नित्यत्वम, ये दोनों विपर्यय हो गया, निरवय भी नहीं है और नित्य भी नहीं है, उनका भी नाश होता है। तस्मादपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद, इसलिए भी परमाणु ये जगत कारण नहीं होगा, इसका अनुपपन्नम निराश कर दिया जाए। आगे उभयथा च दोषात, उभयथा च दोषात, अभी उभयथा उभय प्रकार से भी दोष आएगा, क्या उभय प्रकार, यहाँ आगे कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि पृथ्वी में चार गुण है, मतलब ये रूप रस गंध स्पर्श ये चार रहेंगे, अन्य तो रहेंगे, रूप रस गंध स्पर्श रहेंगे, और जल में रूप रस गंध रहेगा जल में नहीं रहेगा, स्पर्श और तेज में रस रहेगा, केवल रूप और स्पर्श वायु में केवल स्पर्श रहेगा। अगर ये सब जो दृश्यमान ग्राह्य पदार्थ में इस प्रकार रहेंगे तो उनका परमाणु में भी वही होना पड़ेगा। अभी परमाणु में अगर पृथ्वी परमाणु में चार मानेंगे, जल परमाणु में तीन मानेंगे, तो अर्थात अभी परमाणु में भी न्यूनाधिक गुण हुआ, जिसमें अधिक होगा अधिक स्थूल होता है, ये नियम है, जिसमें अधिक गुण हो जाएगा स्थूल होगा। तो अगर परमाणु में भी आप कहेंगे पृथ्वी परमाणु में चार, जल में तीन, तेज में दो, वायु में एक, तो ये मानना पड़ेगा पृथ्वी परमाणु वायु परमाणु के अपेक्षा अधिक स्थूल होगा, ये आपको मानना पड़ेगा। तो किंतु ऐसा तो आप नहीं मानते हैं, सभी परमाणु को आप इंद्रिय अग्राह्य कहते हैं। अगर ये स्थूल हो जाएगा पृथ्वी परमाणु तब ये फिर ग्राह्य हो जाना चाहिए चक्षु से, ये नहीं मानेंगे। अगर कहेंगे नहीं नहीं हम ऐसे ज्यादा कम न्यूनाधिक गुण नहीं मानेंगे, सभी में समान मानेंगे, तो पृथ्वी परमाणु में जैसा चार है वायु परमाणु में भी चार होगा, तो वायु का परमाणु में अगर चार होगा तो महावायु में भी चार होना चाहिए, तो फिर वायु में भी आपको ये सब का ग्रहण होना चाहिए, रूप का ग्रहण होना चाहिए। तो उभय थापि च दोषात्, इसको भाष्य में कहते हैं गंध रस रूप स्पर्श गुणा स्थूला पृथ्वी, और रूप रस स्पर्श गुणा सूक्ष्म आप, स्थूला सूक्ष्म अर्थात आप भी इंद्रिय ग्राह्य है किंतु थोड़ा सूक्ष्म हो जाता है, इसे कठिन होता है, ये कठिन नहीं है। रूप रस गुणम सूक्ष्मतरम तेज और स्पर्श गुण सूक्ष्मतम वायु रीति एवं एतानि चत्वारि भूतानि उपचित अपचित गुणानि, उपचित अधिक अपचित न्यून, तो ये चार अधिक न्यून गुणानि बहुव्रीह हैं, उपचित अपचितानि गुणानि ये सब, ये सब हो गए स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम तारतम्य उपेतानि च लोके लक्ष्यन्ते, पृथ्वी स्थूल जल सूक्ष्म तेज सूक्ष्मतर वायु सूक्ष्मतम, ये सब तारतम्य तरतमस्य भाव इति तारतम्य, इस प्रकार के लोके लक्ष्यन्ते, लोक में इस प्रकार की जाना जाता है। टीका में यद यस्मात् अधिक गुणवत् तत् तस्मात् स्थूलमिति व्याप्तिम् उक्त्वा विकल्पयति, अभी जो जिससे अधिक गुण वाला होगा वो उसे अधिक स्थूल होगा, ये उनका व्याप्ति है, ये व्याप्ति को कह करके दिखा करके सिद्धांत भी विकल्प करता है। तद्वत् परमाणवोपि उपचित अपचित गुणाः कल्पियेरन् नवा, परमाणु में भी अभी चार परमाणु हो गए, गुण तो अधिक कम है, तो परमाणु आप अभी जो महापदार्थ अर्थात जो त्रियाणुक से ऊपर जो सब इंद्रिय ग्राह्य अर्थात ग्राह्य होते हैं उनमें तो उपचित अपचित गुण दिखा, अभी तद्वत जैसे वो ग्राह्य पदार्थ में होता है इसी प्रकार की उनका सब परमाणु वो परमाणु भी उपचित अपचित गुण उनको कल्पना करेंगे अथवा नहीं करेंगे, सिद्धांत विकल्प कर दिया। उभयथापि च दोष अनुसंगो अपरिहार्य एव स्यात्, उनको अगर उपचित अपचित गुण मानेंगे तो भी दोष होगा, नहीं मानेंगे तो भी दोष होगा एव स्यात्। टीका में पार्थिव परमाणु अधिक गुण तत, पार्थिव परमाणु अधिक गुण चार गुण है उसमें, तत एकैक न्यून गुण जलादि परमाणव इति कल्प्यन्ते, एक एक करके गुण घटते जाएंगे जलादि आदि कहने से और तेज वायु ये सब कल्पना करेंगे, तो इस प्रकार के कल्पना आप करेंगे नवा विकल्प हो गया, आद्य कल्पना करेंगे गुण धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, पृथ्वी जल तेज वायु में एक एक गुण घटते जा रहे हैं, तो होने से तो आगे कहते हैं टीका में मूर्ति उपचयात स्थूलाद इत्यर्थ, मूर्ति अगर वायु से चलेंगे वायु में एक रहेगा, आगे तेज में दो हो जाएगा, जल में तीन, पृथ्वी में चार, तो परमाणु में भी धीरे धीरे स्थूल्यता आ जाएगा, पृथ्वी परमाणु अधिक स्थूल हो जाएगा, तब क्या होगा पार्थिव अणुर आप्यात स्थूल हो जाएगा, क्यों कहते हैं अधिक गुणत्वात घटवत, घट में जैसे जल के अपेक्षा अधिक ये गुण रहने से घट अधिक स्थूल होता है जल के अपेक्षा, घटा आदि घटवत घट को दृष्टांत अधिक गुणत्व हेतु तो पार्थिव अणु हो गया पक्ष आप्यात स्थूल ये हो गया साध्य, पार्थिव अणु पक्ष हो गया आप्यात आप्यात तथा जल, जल अणु से अधिक स्थूल है और क्यों कहते हैं अधिक गुणत्वात हेतु हो गया दृष्टांत दे दिया घटवत, जैसे घट में आप्य अणु के अपेक्षा जल जल अणु के अपेक्षा अधिक गुण रहेगा घट में, जल में जितना जल अणु में जितना गुण रहेगा अभी घट में उसे अधिक गुण रहेगा, घट में गंध रहेगा जल अणु में वो नहीं रहेगा, अभी घट को दृष्टांत बना करके उसमें अधिक गुणत्व रख दिए तो क्यों रख दिए कहते हैं आप्या तो स्थूल है आप्य से स्थूलत्व तो ये भी घट में रहा, रहने से अभी पक्ष में पार्थिव अणु में चलेंगे उसमें जल अणु से अधिक गुण है होने से वो भी आप्यात स्थूल होगा, ये सिद्धांत ये सिद्ध कर देते हैं अधिक गुण होगा तो अधिक स्थूल हो जाएगा, अर्थात वायु के अपेक्षा तेज में तेज के अपेक्षा जल जल के अपेक्षा पृथ्वी ये सब परमाणु ही अधिक अधिक स्थूल हो जाएंगे ये दोष आएगा। अभी पूर्व पक्ष कहता है कि हेतु रहे अधिक गुणत्व तो रहे किंतु साध्य स्थूल ये न रहे, अधिक गुण रहे किंतु साध्य न रहे, इसको कहते हैं हेतु अप्रयोजक, हेतु साध्य को सिद्ध करना चाहिए, अगर नहीं करेगा कह जाएगा कि ये हेतु अप्रयोजक जिसके लिए प्रयुक्त किया गया उसको सिद्ध नहीं कर रहे, अर्थात हेतु रहे अधिक गुणत्व तो रहे किंतु स्थूलत्व तो न रहे, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहेगा भाष्य में कल्प्य माने, कल्प्य माने अर्थात आप उपचय अपचय गुण का अगर कल्पना करेंगे कल्प्य माने तावत उपचित अपचित गुणत्वम, अगर उपचित अपचित गुणत्वम परमाणु में अगर कल्पना करेंगे उपचित गुणानाम मूर्ति उपचयात, मूर्ति उपचयात अपरमाणुत्व प्रसंग, जो जिसमें गुण अधिक रहेंगे उसमें मूर्ति मूर्ति भाव नहीं रहेगा, मतलब नहीं मूर्ति उपचयात मूर्ति भाव अधिक रहेगा, अधिक रहेगा तो परमाणु ही नहीं रहेंगे अपरमाणु हो जाएंगे, क्योंकि जिसमें सबसे कम मूर्ति भाव हो वही परमाणु कहते हैं, अभी उसमें परमाणु तो भंग हो जाएगा। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि गुण अधिक रहे किंतु स्थूलत्व न रहे, सिद्धांत उसके लिए कह रहा है भाष्य में न च अंतरेणापि मूर्ति उपचयम गुण उपचयो भवितुम अर्हति, अगर मूर्ति उपचय नहीं होगा तो गुण उपचय भी नहीं होगा, मूर्ति उपचय अर्थात स्थूलत्व हेतु दिया अधिक गुणत्वम, जहाँ अधिक गुणत्वम वहाँ स्थूलत्वम और जहाँ स्थूल स्थूलत्वम नहीं रहेगा वहाँ अधिक गुणत्व भी नहीं रहेगा, सिद्धांत ये बात करें न च अंतरेणापि मूर्ति उपचयम गुण उपचयो भवितुम भवति इति उच्यते, साध्य भी नहीं रहेगा तो हेतु भी नहीं रहेगा। कार्येषु भूतेषु गुण उपचये मूर्ति उपचय दर्शनात्, जहाँ गुण उपचय होता है वहाँ मूर्ति उपचय दिखता है, इसलिए जहाँ मूर्ति उपचय नहीं रहेगा वहाँ गुण उपचय भी नहीं रहेगा, इसलिए अप्रयोजकत्वम हेतु इसका निषेध कर दिए। टीका में उसको कहते हैं दृष्ट विरोध स्याद इति भाव, दृष्ट का विरोध होगा। अभी हो गया कि उपचित अपचित ये गुण कल्पना करेंगे तो अभी नहीं करेंगे, भाष्य में आगे कहते हैं टीका में न इति पक्षे अर्थात तो उपचित अपचित गुण स्वभाव वाले नहीं होंगे, सर्वेशम अणु नाम साम्यार्थम, अभी सभी अणु में समान हो जाएंगे, स्थूलता समान रहेगा गुण समान रहेगा, या तो एक एक गुणवत्वम वा स्यात चतुर्गुणवत्वम वा स्यात, क्योंकि सभी में समान गुण रहेगा उपचित अपचित नहीं रहेगा समान गुण हो जाएगा, उभयथापि दोष महा दोनों प्रकार से दोष होगा। भाष्य में अकल्प्य माने अर्थात उपचित अपचित गुण कल्पना नहीं करेंगे तो उपचित अपचित गुणत्वे अकल्प्य माने परमाणुत्व साम्य प्रसिद्ध ये, अभी सब परमाणु समान होने के लिए यदि तावत सर्व एक एक गुणा एव कल्प्यरन, सभी परमाणु में एक एक गुण रहेंगे ततः उसे क्या होगा तेजसी स्पर्शस्य उपलब्धि न स्यात, क्योंकि तेज में एक गुण रहेगा केवल रूप रहेगा स्पर्श नहीं होना चाहिए, और अपसु जल में केवल रस रहेगा तो उसमें रूप और स्पर्श ये दोनों नहीं रहेंगे। पृथ्वी में केवल गंध रहेगा, रस रूप स्पर्शा नाम च उपलब्धि न सियात, पहले दे दिया था उपलब्धि न सियात। तो कहेंगे कि अच्छा कारण गुण पूर्वकत्वाद कार्य गुणा नाम, कारण हो गया परमाणु, परमाणु में एक ही है, तेज परमाणु में केवल रूप है और महातेज में भी केवल रूप ही रहेगा, अन्य कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि कारण गुण पूर्वकत्वात परमाणु में जो गुण है कार्य में वही दिखेगा, त्रिअणुकादि में वही दिखेगा। अथ सर्वे चतुर्गुणा एवं कल्पियरन, सभी परमाणु चार गुण वाले हो जाएंगे। ततो अप्सु अपि गंधस्य उपलब्धि स्यात्, और तेजसी तेज में भी गंध रसयु हो, वायु गंध रूप रसानाम अपि उपलब्धि स्यात्, ये सब दृश्य आएगा। न च एवं दृश्यते, आप इष्टापति भी नहीं कह पाएंगे। तस्माद अपि अनुपपन्न परमाणु कारणवाद, तो परमाणु कारणवाद ये भी संभव नहीं हो पाएगा, ये सब दोष है। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।